studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dziś proponuję Państwu oryginalną nowość. Dawno wyczekiwany zbiór nagrań dedykowany fanom twórczości Sławomira Łosowskiego. Autorska płyta lidera zespołu Kombi powstała na zamówienie sympatyków El Muzyki. Cytuję świeżą wypowiedź kompozytora z mini wywiadu popularnego tygodnika. Spełniłem życzenia fanów. Od dawna prosili o wydanie instrumentalnych utworów zespołu. Przy czym jednym chodziło o to, by na nowo nagrać znane kompozycje, a inni chcieli premierowy krążek. Połączyłem to w jednym wydawnictwie. Znalazły się w nim zarówno największe hity instrumentalne z lat 70. i 80., nagrane w wersji, w jakiej teraz wykonujemy je na koncertach, bo na przestrzeni dekad zmieniałem aranżację, jak i kilka utworów z ostatnich płyt ważnych w historii mojej i zespołu oraz 3 premiery. Ale o tym później. Utworu otwierającego płytę Kombi instrumentalne bez ograniczeń słuchaliśmy z Wojciechem Korzeniewskim. To bardzo stara kompozycja. Tak, to rzeczywiście jest bardzo stary utwór. Tym utworem zaczyna się każdy koncert zespołu Kombi. I podczas koncertu przeżywamy niesamowity jakby odbiór ze strony widzów, ponieważ po koncercie przychodzą do nas i mówią: przecież ten utwór, na którym rozpoczynacie koncert, to przecież nie jest Kombi, to jest 5-10-15. Wielu fanów, wielu ludzi nie kojarzy tego utworu z Kombi, tylko z programem telewizyjnym, bo jednak ponad 20 lat było to muzyczne logo kultowego programu 5-10-15. Nie wiem, jak ty, ja się nie wychowałem na 5-10-15, ale tu ciekawostka, mianowicie szefową tej właśnie audycji była przez lata Anna Krajewska, poprzednio nasza koleżanka z programu trzeciego. To tak, uwaga, mimochodem, ciekaw jestem, czy to właśnie ona zadecydowała, że ta właśnie kompozycja Łosowskiego z zespołu Kombi, który debiutował w programie trzecim, zyskała aż takie uznanie. Z nami Wojciech Korzeniewski, animator kultury, impresario, wydawca, producent telewizyjny. Ile lat my się już znamy? Oj, na pewno ponad 50. Ja już tak, bo cokolwiek w tej chwili się nie dotykam do wspomnień, to ma tą 50 już w zanadrzu. Bo w kulturze można powiedzieć, to jakbym się doliczył, to i z 55 lat już funkcjonuje w różnych sytuacjach, czy podczas nauki w szkole średniej, czy podczas studiów, czy już potem w życiu estradowym, pracując profesjonalnie, zajmując się promocją w Bałtyckiej Agencji Artystycznej. Do tego spotkania przyczynił się niewątpliwie i zespół Kombi, i Jacek Sylwin, który przyprowadził muzyków właśnie do tego studia, w którym teraz jesteśmy. Cóż, jeżeli chodzi o twoją karierę menedżerską, no to przecież nie tylko Kombi. Tych nazwisk znakomitości polskiej estrady pojawia się w twojej biografii bardzo wiele. I tu chciałem cię zapytać, bo jest to dla mnie tajemnicą. W Wikipedii można się dowiedzieć, że jesteś zdobywcą bursztynowego słowika. Tak. To było z okazji 30-lecia Sopockiego Festiwalu. Władze miasta uhonorowały wszystkich tych ludzi, którzy przez te 30 lat mieli wpływ na to, co się działo przy Festiwalu Sopockim. No tak się składa, że ja z festiwalem miałem do czynienia już od dziecka. Urodziłem się bardzo blisko Opery Leśnej, więc ten festiwal miałem w żyłach od młodzieńczych lat, a już tak pracowałem podczas sezonowych prac jako student. Już można powiedzieć, od 70 roku byłem obecny prawie na każdym festiwalu do dzisiaj. I to mam ten festiwal jakby już we krwi. Jak to się stało, że zespół Kombi był prowadzony przez dwóch menedżerów? No to była sytuacja, w jakiej wtedy żyliśmy. Ja przyszedłem do agencji Bałtyckiej Agencji Artystycznej, kiedy dyrektorem został Andrzej Cybulski. Niezwykła osobowość dla nie tylko kultury Trójmiasta, ale myślę, że dla całej Polski. Człowiek, który wokół siebie skupił najlepszych ludzi wtedy funkcjonujących w kulturze, ze wszystkich, można powiedzieć, branży, jakie są tylko możliwe, i fotografików, i plastyków, i artystów, i muzyków, i wykonawców. I w pewnym momencie agencja pod jego skrzydłami miała największe gwiazdy z Marylą Rodowicz, czy Markiem Grechutą, Anną Jantar, Ireną Jarocką. I mieliśmy, ja jako szef od promocji, szef reklamy, bo wtedy jeszcze nie było takich słów jak marketing, czy promotor, czy producent, czy takich sformułowań nie było. I musiałem się opiekować tymi wykonawcami pod kątem promocji w organizacji tras koncertowych, czyli wszystkie gwiazdy, które pojawiały się na Pomorzu, czy gwiazdy zagraniczne importowane przez Pagard. Ja odpowiadałem zawsze za promocję w mediach i na tym, co się działo na ulicach Trójmiasta. Jednym słowem, bałtycka agencja przytuliła zdolnych muzyków. No i cóż, posłuchajmy, Przytul mnie. sentymentalna melodia i nowoczesna syntezatorowa aranżacja. Wirtuozowski elektropop, to chyba można powiedzieć o nowej płycie Sławomira Łosowskiego. Kombi instrumentalnie. Przytul mnie, to kiedyś była piosenka, podejrzewam Wojciechu, że ten utwór ma także tyle lat, ile trwa nasza znajomość, czyli ponad pół wieku. Tak, dokładnie tak. To była piosenka. Nie będziemy rozmawiali o burzliwych dziejach zespołu i o tym, jak były te kompozycje, zresztą wspaniałe, doskonałe i ulubione przez fanów, przekazywane z rąk do rąk. Ale pytałem cię o ten swoisty dualizm, jeżeli chodzi o opiekę nad zespołem Kombi. Dwóch impresariów, tak. Jacek Sylwin i Wojciech Korzeniewski. Ja myślę, że to była potrzeba chwili, w momencie, kiedy zorientowałem się, że żeby promować cokolwiek i dawać, że tak powiem, oprawę medialną wokół tych artystów, z którymi pracowałem, wymyśliłem, że taki system, że zacząłem jeździć bardzo szybko i często do Warszawy po to, żeby być w mediach, po to, żeby być, spotykać się z dziennikarzami, po to, żeby uaktualne wszystkie informacje przekazywać z pierwszej ręki. No wtedy nie było telefonów komórkowych i nie było możliwości spotykania się wtedy, kiedy człowiek by sobie tego zażyczył. Spotykaliśmy się w sumie z dziennikarzami przy okazji wielu muzycznych wydarzeń. I w ten sposób na którymś z festiwali poznałem Jacka Sylwina, wtedy pracownika Trójki. Żeśmy się bardzo zaprzyjaźnili. No, pracowaliśmy na tych samych falach. I wśród nas też pojawiali się tacy ludzie jak Walter Haustowski, jak Marcin Jakobson. I któregoś dnia Jacek zaproponował, żeby umożliwić start wykonawcom polskiego rocka, którzy wtedy był to okres, to pewnie też pamiętasz, że muzyki rockowej na antenie polskiego radia czy telewizji w mediach nie było. To był taki okres. No tak, ale Trójka tutaj była chwalebnym wyjątkiem. Trójka, tak. Może dlatego, że Jacek też tutaj wtedy, jego początki były w Trójce i dzięki temu te drzwi się dzięki niemu otworzyły. I myśmy wtedy rzeczywiście stworzyli taki duet impresaryjny pierwszy chyba w historii polskiego rocka, że ja operowałem sprawami z punktu widzenia Sopotu, Jacek z punktu widzenia Warszawy. Ja podsuwałem Jackowi pomysły, co powinniśmy zrobić, wykorzystując Ministerstwo Kultury i Sztuki, Pagard, radio, telewizję. I w ten sposób Jacek, mieszkając tu w Warszawie, docierał wszędzie tam, gdzie ja bym dotarł z opóźnieniem. No tak, ale nie wymieniłeś bardzo modnego wówczas i chyba najważniejszego hasła, jeżeli chodzi o promocję nowych talentów. Muzyka młodej generacji. Tak. Muzycznych wspomnień ciąg dalszy. Wspomnienia z pleneru, taniec w słońcu. Łosowski instrumentalnie. Nowych nagrań Łosowskiego słuchamy razem z menedżerem Kombi, Wojciechem Korzeniewskim. Muzyka młodej generacji, Jarocin. Wspominamy trochę ten czas dla rozrywkowej muzyki, tak korzystny dla wielu późniejszych gwiazd polskiego rocka. Czy Kombi także lansował się w Jarocinie? Jak najbardziej. Nie, Kombi było od początku, Ja chcę tylko wszystkim też przypomnieć taki fakt, mianowicie festiwal w Jarocinie narodził się w Sopocie, a dojrzał w Wielkopolsce w Jarocinie. Bo prawda o festiwalu jest taka, że myśmy jako ten kwartet, Walter Haustowski, Jacek Swilly, Marcin Jakobson i ja, umożliwili start festiwalowy pod tym tytułem w Sopocie, w namiocie Teatru Letniego. Następnego roku już wylądowaliśmy w Operze Leśnej, ale ówczesnym władzom bardzo nie podobał się rock'n'roll. I wtedy któryś z nas, nie pamiętam, ponieważ jeździliśmy do Jarocina na Wielkopolskie Rytmy Młode, który robił wtedy Krzysiek Wodniczak, też dobrze ci znany. I myśmy zaproponowali władzom Jarocina, czy nie chcieliby festiwal przenieść z Sopotu do Jarocina pod nazwą Muzyka Młodej Generacji. I tak się stało. Co zresztą cieszę się, że władze miasta udokumentowały to kilka lat temu wystawą w Pałacu Kultury, gdzie zdjęcia naszego kwartetu były na wejściu z hasłem Twórcy, Cudotwórcy festiwalu w Jarocinie, i to wielka satysfakcja dla nas. Ta topografia zdarzeń artystycznych w PRL-u to oddzielny rozdział. Oj tak. Przy okazji mam w dłoniach książkę Ludzie Pomorza. Domyślam się, że jest to seria dla tych najbardziej zasłużonych z Trójmiasta, z okolic Bałtyku. Wojciech Korzeń-Korzeniewski. A na okładce znajoma postać. No, Wojciechu, pochwal się może. Na tą książkę namówiło mnie wydawnictwo Legion, które wydaje dziesiątki książek rocznie. W tej chwili od kilku lat uruchomił właśnie serial pod tytułem Ludzie Pomorza, i ludzi bardzo aktywnych ze swoich działaniach z różnych dziedzin będzie w takich książkach prezentował. Mnie namawiano wielokrotnie do napisania książki, ale nigdy się tego nie podjąłem i nie czułem się na siłach, żeby zająć się taką produkcją. Tym bardziej, że zdawałem sobie sprawę z tego, że mój życiorys jest niezwykle bogaty, i to w różnych dziedzinach, nie tylko w muzyce, i że sam bym się nie odważył podjąć takiego dzieła. I po rozmowie z wydawnictwem doszliśmy do wniosku, że wydawnictwo przydzieli mi dziennikarkę, która będzie mnie nagrywać tyle, ile się da, i na bazie tego powstanie wywiad rzeka. I tak się po prostu stało. Dziewczyna chodziła za mną po pociągach, dworcach, kawiarniach, hotelach, na ulicach i mnie nagrywała przez kilka miesięcy. Ta dziewczyna to Magdalena Świerczeńska-Dolot. I wiele wątków, które tutaj jedynie mogliśmy zaznaczyć, wątków z wciąż żywej w naszej pamięci przeszłości, znajduje rozwinięcie w tej książce z wywiadem rzeką. Notabene o naszym gościu Krystyna Gucewicz napisała: Wojtek jest człowiekiem absolutnie szalonym. Wybacz, ale muszę to zacytować. Potrafi dziś być w Gdańsku, jutro w Cannes, pojutrze w Los Angeles, skąd natychmiast ma połączenie do Istambułu, bo tam jest wernisaż wystawy zaprzyjaźnionej malarki, którą zamierza lansować w Polsce. Taki jest od dziecka. No ale twoje zainteresowania sztuką, tutaj już zasygnalizowane wypowiedzi Krysi, zaowocowały zupełnie niedawno olbrzymią książką Sławomir Łosowski, Grafiki. Tak, Właściwie książka, tak. Album. To jest piękny album, o którym marzyłem od lat, bo historia rysunku Sławka to jest jego pozamuzyczna pasja. W zasadzie on ma takie dwie pozamuzyczne pasje, o których czasami wspominamy przy okazji różnych wywiadów czy spotkań autorskich. Sławek poza muzyką rysuje. My często, mówiąc w skrócie, mówię często, że po koncercie my idziemy do baru, czy idziemy się zabawić, a Sławek zamyka się w pokoju hotelowym i albo komponuje, albo rysuje. I kiedyś podczas pobytu w Stanach, to był 92 rok, mieliśmy przerwę koncertową i ja mówię: Sławek, wiesz co, mam taki pomysł, może rysuj te rysunki przez najbliższe 2 tygodnie, a ja zorganizuję wystawę tych rysunków, zobaczymy, jaka będzie reakcja. No i ta wystawa, chyba bodajże to było w kawiarni, takiej kafeterii Lula, odbyła się fajnym echem, i który spowodował to, że po powrocie do Polski do dzisiaj organizujemy wystawy, wernisaże. Sławka rysunki są już i obecne na płytach, na ubiorach zespołu, w różnych multimedialnych przekazach. I z tymi wystawami krążymy też po świecie. Rok temu byliśmy w Londynie, ostatnio w Atenach. I w koniec końców te jego rysunki wylądowały w przepięknym albumie, bardzo zawodowo przygotowanym, opracowanym. I ten album w tej chwili podsumował jego działalność rysunkową. A oprócz tej pasji rysunków ma jeszcze jedną pasję, to są koty. Cztery koty, wśród których jeden o nazwie Kropka wędruje po jego klawiszach, instrumentach w studio i towarzyszy mu we wszystkich nagraniach. To ja ciągle w pamięci mam trzecią pasję Sławomira Łosowskiego, który przecież do polskiej rozrywkowej muzyki zaszczepiał fascynację syntezatorami. To było dosyć dawno, ale to się cały czas dzieje i aranżacje i brzmienie tej płyty zaświadcza o tym, że kompozytor stale uszlachetnia, ulepsza swoją muzykę. Tak, Sławek stał się, ma w tej chwili jakby drugi etap w swoim życiu i rzeczywiście to, co robi w tej chwili na tych swoich klawiszach, kiedyś był nazwany prekursorem pewnych działań w elektronice, w instrumentach klawiszowych, że potrafił każdy instrument przerobić na swoje potrzeby i robi to dzisiaj. Po prostu przeżywa, tak powiedziałem, przeżywa drugą młodość i to jest widoczne i słyszalne w jego aktualnych kompozycjach i nagraniach. Cyfrowa gra, a później instrumentalna wersja wielkiego przeboju zespołu Kombi. Słodkiego, miłego życia. przebojów zespołu Kombi. Słuchamy razem ze współautorem książki Słodkiego Miłego Życia, Prawdziwa Historia, napisanej wspólnie z kompozytorem, z liderem zespołu Kombi. Tutaj widzę, że Sławek złamał się, miało być instrumentalnie, ale jednak posiadanie wokodera sprawiło, że przypomniał ten szlagwort wielkiego przeboju. I pokazał, że mając wokoder, teoretycznie każdy może równie dobrze też zaśpiewać. W twojej artystycznej biografii, bo chyba mogę użyć tego słowa, są informacje, że wiele swoich zbiorów dziennikarskich przekazałeś do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Muzeum Spichlerz-Rocka w Jarocinie. Tak, ja mam bardzo bogate archiwum z tego wszystkiego, co w życiu robiłem, nie tylko zresztą w muzyce, w postaci wydawnictw, plakatów, afiszy, filmów, nagrań na CD, na... Dodajmy Sopocki Non-Stop, no przede wszystkim Opera Leśna w tak, Sopocie. Tak, tak, ja mając niektóre zbiory, które się nie wiążą z Operą Leśną czy Sopotem, przekazałem w postaci wydawnictw czy plakatów do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Tak samo ja czy Marcin Jakowson przekazaliśmy też sporo rzeczy do Muzeum Spichlerz-Rocka w Jarocinie, które się cieszy ogromną popularnością. Za chwilę umożliwię Państwu rozkoszowanie się przebojami Kombi w tych znakomitych aranżacjach kompozytora. Dodam tylko, że Wojciech Korzeniewski, posiadacz medalu zasłużonego kulturze Gloria Artis, był naszym gościem, komentatorem. Jeszcze proszę cię o dwa słowa, bo sądzę, że bardzo dopomogły w karierze zespołu Kombi nie tylko przebojowe kompozycje i konsekwencja działań lidera, ale także choćby teledyski. A było ich, jak na tamte czasy, naprawdę mnóstwo i niektóre pozostają do dziś znakomite. Tak, to jest wielka przygoda z Juliuszem Machulskim, a pomysłodawcą, żeby to zrobić właśnie przy jego udziale i wtedy z aktorami czołowymi, którzy byli na planie produkcji Juliusza Machulskiego, był właśnie Jacek Sylwin. Jacek zaproponował Juliuszowi Machulskiemu, namówił również Jacek wtedy na wydatki na to Polską Telewizję. I to chyba był jedyny taki przypadek w historii, gdzie Polska Telewizja wzięła udział w produkcji tych znakomitych teledysków, które do dzisiaj, jak się ogląda, to się wierzyć nie chce, że tak zawodowo w tamtych czasach można było zrobić zespołowi rockowemu teledyski przy udziale tak znanych aktorów, no i przede wszystkim w reżyserii Juliusza Machulskiego. Takie Black and White, to się pamięta do dzisiaj. Nie będę sceptykiem i nie powiem, że te czasy nie wrócą, ale w każdym razie na pewno pozostały przeboje i nawet kompozytor docenił wagę swojego wkładu w kulturę polskiej muzyki rozrywkowej. One pozostają także w pamięci fanów L-muzyki, a więc tego, co nowoczesne w sferze brzmień, aranżacji, nagrywania i powstawania nowych tematów muzycznych. Kolejno Nocny Pościg i Narodziny Światła przy syntezatorach razem z zespołem Sławomir Łosowski. A gościem Studia Muzyki był Wojciech Korzeniewski. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. wirtuozowski elektropop kompozycję Sławomira Łosowskiego. Bez ograniczeń energii, przytul mnie, wspomnienia z pleneru, taniec w słońcu, cyfrowa gra, słodkiego miłego życia, nocny pościg i narodziny światła. I wreszcie zapowiadana niespodzianka. Kompozycja, która powstała z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chorobrego. Tytuł tego utworu po prostu Koronacja. Kombi i Sławomir Łosowski.